reklamy. Witam Państwa, dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa, 27 dzień stycznia, jest piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Prezydent Przemyśla Robert Homa może wjechać na Ukrainę. Służba Bezpieczeństwa tego kraju cofnęła wydany wcześniej zakaz. W Poznaniu protest ekologów i mieszkańców Konina przeciwko budowie kopalni odkrywkowej. Już za godzinę powitanie Nowego Roku. Tyle, że w Chinach to największe święto obchodzone według kalendarza księżycowego. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy cofnęła zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla. SBU tłumaczy to tym, że Robert Homa odżegnał się od antyukraińskich marszów, które miały się odbywać w jego mieście. Wcześniej prezydenta oskarżono o udział w takich imprezach. Jak poinformowała rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ołena Hitlańska, zakaz wjazdu lub jego odwołanie wydawane są z uwzględnieniem szeregu czynników związanych z bezpieczeństwem kraju i polityką zagraniczną. Jak napisała w oświadczeniu, SBU pozytywnie przyjęła ocenę antyukraińskich marszów, którą prezydent Przemyśla wyraził publicznie. Według SBU Robert Homa miał potępić takie marsze. Jednocześnie, jak czytamy, na decyzję wpłynął fakt, że zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy starała się wykorzystać strona trzecia po to, by spowodować rozłam w polsko-ukraińskich stosunkach. W sprawie Roberta Homy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do ukraińskiego resortu dyplomacji notę protestacyjną. Nieoficjalnie ukraińskie media donoszą, że w sprawie odwołania zakazu interweniował prezydent Petro Poroszenko. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ekolodzy i mieszkańcy Konina liczą, że cmentarzysko sprzed 6 tysięcy lat zatrzyma budowę kopalni odkrywkowej Ościsłowo. Protestowali przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Według historyków, z którymi przyjechali na protest, odkryte wiosną ubiegłego roku grobowce są starsze od egipskich piramid. Mieszkańcy obawiają się też przesiedleń, wysychania jezior i kłopotów z uprawą ziemi. Stop odkrywce! Wspólnie przeciwko planom budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Nie chcemy, aby niszczyć naszą polską ziemię. W gminie Wilczyn pod Koninem odkryto groby z czasów kultury łużyckiej. To unikat historyczny na skalę światową i szansa na rozgłos dla regionu, mówi prezes Fundacji Rozwój Tak, Odkrywki Nie, Tomasz Waśniewski. Protestujący spotkali się z przedstawicielami Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zapowiedzieli, że jeśli decyzja będzie pozytywna dla budowy kopalni, zaskarżą ją do sądu. Przypadek ptasiej grypy w Łowiczu. Nosicielem wirusa H5N8 był łabędź niemy, którego dwa dni temu odkuwano z lodu na rzece Bzurze, mówi powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Kowalczyk. Łabędź niemy, młody ptak, gdzieś około 1-2 lata. Odkryty został prawdopodobnie przez przechodniów, którzy zauważyli tego ptaka uwięzionego w lodzie. Zawiadomili Państwową Straż Pożarną, która podjęła próbę uwolnienia tego ptaka. Próba się udała, aczkolwiek zaraz po uwolnieniu ptak padł. Weterynarze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, by nie dopuścić do przeniesienia wirusa na drób domowy i hodowlany. Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe na niektóre produkty stalowe z Chin i Tajwanu. Komisja poinformowała, że chodzi o łączniki rur i przewody rurowe ze stali nierdzewnej. Cła nałożone przez Unię na te wyroby produkowane w Chinach sięgają nawet 65%, na towary z Tajwanu prawie 21%. W ubiegłym roku o ochronę przemysłu stalowego apelowało do Brukseli kilka krajów, w tym Polska. Komisja Europejska poinformowała, że jej dochodzenie rozpoczęte w 2015 roku potwierdziło, że łączniki rur i przewody rurowe z Chin i Tajwanu były sprzedawane w Europie po cenach dumpingowych. To kolejna decyzja Unii, która ma chronić europejskie hutnictwo przed nieuczciwą konkurencją i napływem tanich towarów dotowanych przede wszystkim przez władze w Pekinie. W ubiegłym roku unijne cła na produkowane w Chinach rury bezszwowe sięgnęły nawet 81%. By jeszcze skuteczniej walczyć z tanim importem i subsydiowanymi produktami przez państwo środka, unijne kraje pod koniec ubiegłego roku porozumiały się w sprawie zmian w systemie obrony handlowej. Zmiany przewidują m.in. przyspieszenie postępowań antydumpingowych i dają możliwość nakładania wyższych ceł niż dotychczas. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę Chińczycy przywitają Nowy Rok. To największe święto obchodzone według kalendarza księżycowego. Pod względem skali obchodów porównywalne z chrześcijańskim Bożym Narodzeniem, sylwestrowy wieczór Chińczycy najchętniej spędzają z rodziną. Chińska tradycja nakazuje, aby w ostatni dzień starego roku kolację zjeść w gronie najbliższych. Powitanie nowego roku według kalendarza księżycowego to dla mieszkańców Chin niezwykle rodzinne święto. Podczas kolacji na stole nie może zabraknąć symbolizujących obfitość pierożków czy też ryby, która uznawana jest za symbol pomyślności. Już od wczesnych godzin wieczornych w ostatni dzień starego roku Chińczycy odpalają fajerwerki. Wierzą, że huk fajerwerków i petard odstrasza złe duchy. Okres nowego roku, który w Chinach nazywany jest świętem wiosny, to czas największej czasowej migracji w dziejach ludzkości. Szacuje się, że udający się do domów Chińczycy odbędą w tym roku ponad 2 miliardy podróży. Zgodnie z chińskim kalendarzem dziś rozpoczyna się rok koguta. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane na wschodzie, duże na krańcach wschodnich, słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub mrzawki powodującej gołoleć. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna, proszę Państwa, w nocy od minus 15 na południu, minus 7 w centrum do minus 1 stopnia na północnym wschodzie. Ale uwaga, na przykład w Kotlinach Karpackich spadek temperatury spodziewany do minus 20 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu okresami porywisty południowo-wschodni oraz południowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16. zd3@polskieradio.pl. Pan Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Co dziś w naszym programie do 19:00? Prezydent Donald Trump urzędowanie rozpoczął bardzo intensywnie od wielu, wielu decyzji. Trump jest osobą, która szybciej mówi niż myśli. Potwierdza władzę, wydaje dekrety. To jest taki etap zasiadania na tronie w owalnym gabinecie i wysyłania na prawo i na lewo sygnałów ja tu rządzę. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Od niedawna, jak wiemy, właściciel działki może wycinać drzewa rosnące na jego terenie bez zezwolenia. Do nas dzwonią samorządowcy z całej Polski, którzy pytają, czy wiemy, czy jest jakikolwiek sposób na objęcie ochroną poszczególnych drzew, czy pomoc poszczególnym drzewom, dlatego że zdarzają się takie przypadki, że mają na przykład na swoim terenie stuletni dąb, który ktoś chce wyciąć. Dziś także o otyłości. Otyłość nadmierna, a także niewłaściwa dieta bardzo szkodzą naszemu zdrowiu. Otyłość typu brzusznego, czyli grubość pościółki tłuszczu, jaka gromadzi się w pasie brzusznym. Od tego zależy wzrost zachorowań na bardzo wiele nowotworów ginekologiczne. Rak prostaty, trzustki i wątroby. Jeśli potrzebny jest Państwu odstraszacz na dzika, to trzeba przenieść się do Zgierza. Tam właśnie Straż Miejska odstraszacze rozdaje. Można wysypać na przykład gdzieś w pobliżu bramy ogrodzenia posesji, tam gdzie te dziki podchodzą. Radonat jest o tyle dobry, że bez względu na warunki, czyli właśnie na zmieniające się warunki atmosferyczne, on wydziela różne zapachy. Dziś także podsumowanie naszej akcji Święta bez granic. W tym roku zbiórka rekordowa. Pan Robert jest postrachem wszystkich finalistów. 333 oczywiście dołożę. To dorzucam do 20 tysięcy równo. Masz szuszu. To ja panu w odpowiedzi włączę swój sweterek. Widzi pan? Przepraszam, bo muszę sięgnąć po młotek, dobrze? Jeszcze jedno pytanie. Czy państwo wiedzą, że gaz, na przykład wodór, można zmetalizować? Też nie wiedziałem i zastanawiam się, jak z tym faktem żyłem. To nie jest jedyny przykład przejścia gaz-metal. Najbardziej spektakularnym do tej pory osiągnięciem była metalizacja tlenu. Strasznie trudno sobie wyobrazić, że ten gaz, którym oddychamy, on może występować w postaci metalicznej. Dodam jeszcze, że po 17:20, jak zwykle, co w mowie piszczy? 7 trójek na początku 22. Zapraszamy

so long. It just goes to show you that I still can't seem to get you off you my off mind. And I sure would like to see you one more time. John Mayer w naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Donald Trump, jak powiedziałem, jest bardzo aktywny. Mija tydzień od zaprzysiężenia, a prezydent codziennie podpisuje dekrety, umowy, albo niektóre umowy rozwiązuje. Tym samym szybko spełnia przedwyborcze obietnicze. Co już zrobił w ekspresowym tempie i jak to możliwe, że polityk tak szybko realizuje plany, wyjaśnia Bogdan Szklarski, amerykanista z Kolegium Civitas. Potwierdza władzę, wydaje dekrety, będzie mur, będą twarde warunki wjazdu dla muzułmanów z szeregu krajów Bliskiego Wschodu, będzie renegocjacja nafty, TTIP nie będzie. No, czyli mamy Trumpa, który pokazuje, jeżeli liczyliście na to, że ja będę inny, to się myliliście, bo po to wziąłem władzę, żeby zrobić to, co obiecałem obywatelom. Słyszał pan kiedyś o polityku, żeby w pierwszym tygodniu swojego urzędowania już tak dużo zrobił? Nie. Politolog Wojciech Jabłoński. Ale też zrobił w przypadku polityka jest pojęciem umownym. Ale przecież on już podpisy składał, już dużo zrobił. Podpisy złożył, tylko co dalej? Jak jest dekret o budowie muru, to mur chyba powstanie. No właśnie, to byłaby ciekawa sprawa, gdyby Meksyk w tym momencie wystosował oficjalny protest na forum ONZ na przykład. Więc poczekajmy, aż ten mur powstanie i wtedy będziemy mogli mówić, że Trump spełni swoją obietnicę. Jest mur. Kolejna decyzja jest taka, że Donald Trump zdążył już zrezygnować z umowy handlowej z Azją. To jest też prawdziwy paradoks. Paweł Zerka z Fundacji Wizę Europa. Trump, który podczas kampanii tyle obiecywał, jak to będzie twardy w stosunku do Chin, to na samym początku rezygnuje z jednego z potężniejszych dział, które miał w ręku, gdy chodzi o rywalizację z tym drugim mocarstwem, supermocarstwem. Ale jednocześnie będziemy naprawiać stosunki z Wielką Brytanią. Pani premier już jest w drodze albo już jest w Waszyngtonie. Będzie wysyłał za jej pośrednictwem sygnały do Europy, chociaż ona już właściwie jedną nogą z tej Europy wychodzi. Pierwsza wizyta, bardzo szybka, jest jasnym sygnałem, że nie Bruksela, tylko ci, którzy są eurosceptyczni. Następna ma być rozmowa z Putinem. Czy to będzie też jakiś sygnał, znak, co może paść w trakcie tej rozmowy? Myślę, że będzie bardzo koncyliacyjna. Będzie powiedziane, że my widzimy sprawy w pewnych miejscach na świecie podobnie. Zrobimy krok ku sobie. Nie jest pan zaskoczony tym, że on jednak tak szybko działa? To ma sens w wymiarze marketingu politycznego. Nowo wybrany polityk wśród znacznej części elektoratu cieszy się tak zwanym miodowym miesiącem. Ludzie liczą na jakąś zmianę. Wyrwał z kopyta, natomiast zobaczymy, dokąd dotrze. To samo jest z polityką antymuzułmańską, czyli te zaostrzenie reżimu wizowego. Czyli prawda? Jest właśnie tak, że Donald Trump w pierwszych dniach swojego urzędowania już zepsuł stosunki właśnie z Meksykiem, z Ameryką Łacińską, z krajami Bliskiego Wschodu. Wszedł na drogę do zepsucia stosunków. Tak, to jest taki etap zasiadania na tronie w owalnym gabinecie i wysyłania na prawo i na lewo sygnałów ja tu rządzę. Oceny pierwszych działań prezydenta USA zebrał Łukasz Karusta. 18 minut po 16 zd3@polskieradio.pl. 7 trójek na początku 22. Pan Darek przy tym telefonie do 19. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Elvis Presley i The Royal Philharmonic Orchestra. pani Anna podróżuje. Co dobrego, pani Anno, witam, halo. Witam, panie Kubo. Tak, podróżuję moją strzałą z pracy i chciałam powiedzieć, że wioska na Dolnym Śląsku, przez które przyjeżdżam, nagle jest jasną wioską, bo jest po prostu, nie wiem, czy wierzycie, ale piękne, cudowne słońce oświetla moją brykę, oświetla moje oczy. No nic, że świeci mi prosto w twarz, ale tak naprawdę czuję, że chyba zmienia się pogoda, także kto ma dzisiaj jaśniejszy dzień, niech się cieszy razem ze mną. Też się pocieszam, że przed nami krótki luty, a potem już wyglądać będziemy wiosnę. Pozdrawiam. Elvis Presley w towarzystwie królewskich filharmoników. 22 minuty już prawie po godzinie 16. A od początku roku mamy bardziej liberalne prawo dotyczące wycinki drzew na swoich posesjach. Nie potrzeba już zgody urzędników i sadzenia nowych drzew w miejsce tych wyciętych. 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Jednak nie wszędzie i nie w każdym przypadku, bo możliwość wycinania drzew regulują także inne przepisy. Co cieszy organizacje ekologiczne. Jak zauważa Paweł Szypulski z Greenpeace, swobodna wycinka to nie jest dobre rozwiązanie. Wycinka drzew straciła jakąkolwiek kontrolę administracyjną nad sobą, czyli w ogóle nie będziemy mieli żadnego nadzoru, niezależnie od tego, czy mówimy o drzewach szczególnie cennych, czy nie. W Sopocie jednak takiej samowolnej decyzji o wycince drzew nie będzie można podjąć. Sopot jako zespół urbanistyczny wpisany jest w całości do rejestru zabytków. Anna Beksińska z Urzędu Miasta w Sopocie. Stąd też te przepisy umożliwiające mieszkańcom samodzielne wycinanie drzew w Sopocie nie obowiązują. Zgodnie z przepisami szczegółowymi w Sopocie trzeba będzie mieć zgodę miejskiego konserwatora zabytków, ażeby wyciąć jakiekolwiek drzewo. W naszej opinii ta ustawa daje wolność wyboru obywatelom, którzy chcą usunąć drzewo na swojej posesji. Paweł Mucha, rzecznik Ministerstwa Środowiska. Natomiast jeżeli dany samorząd będzie chciał wprowadzać uchwały mówiące o tym, że dane drzewa należy objąć ochroną konserwatorską, proszę bardzo. Jedyną drogą, jaka została samorządom w przypadku ochrony takich najcenniejszych drzew, to objęcie ich ochroną pomnikową, czyli ustanowienie pomnikiem przyrody. Wtedy takie drzewo jest rzeczywiście chronione, wtedy nie mamy takiej swobody. Przypomnijmy, co zakłada ustawa, która została wprowadzona na początku roku. Jeżeli chce się usunąć drzewo na własnej posesji i nie prowadzi się działalności gospodarczej na tejże posesji, można je zgodnie z prawem od 1 stycznia usunąć. Podkreślam, każde. Przy czym to też chodzi o grubość, tak? Drzewa, tutaj są jakieś obostrzenia? Każde drzewo na własnej posesji, o ile się nie prowadzi tam działalności gospodarczej, o ile nie jest objęte żadną inną formą ochrony przyrody. W Gdańsku urzędnicy odbierają w tej sprawie bardzo dużo telefonów. Dariusz Wołoćko z Urzędu Miasta w Gdańsku. Czy to prawda, że można wyciąć nikogo nie pytając o zgodę? A to nie do końca jest tak. Na przykład zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których mogą się znajdować ważne zapisy i wytyczne dotyczące zieleni, na przykład zakaz właśnie wycinki drzew. Ważny jest także obwód drzewa, ponieważ bez zezwolenia można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku na przykład topoli, wierzby czy kasztanowca. One tak naprawdę otwierają przystęp do kompletnej anarchii. Do nas dzwonią samorządowcy z całej Polski, którzy pytają, czy wiemy, czy jest jakikolwiek sposób na objęcie ochroną poszczególnych drzew, czy pomoc poszczególnym drzewom, dlatego że zdarzają się takie przypadki, że mają na przykład na swoim terenie 100-letni dąb, który ktoś chce wyciąć. A kto chce te drzewa wycinać? Ludzie, którzy są właścicielem akurat danego terenu. Nie można także usuwać drzew z terenów leśnych, będących własnością osób prywatnych. Równie ważne jest, żeby pamiętać o obowiązkowym sprawdzeniu, czy w naszej zieleni nie znajdują się gniazda ptaków. W okresie lęgowym wycinki takiej prowadzić nie można. Też w dyskusji tym larum, które podnoszą niektóre środowiska, zapomina się często, że 95% pozwoleń na usunięcie drzewa z własnej posesji było w większości samorządów właśnie pozytywnych. Czyli, mówiąc krótko, myśmy usunęli bariery administracyjne, które do 31 grudnia funkcjonowały. Zanim zatem wytniemy drzewo, warto dowiedzieć się, czy na pewno mamy do tego prawo, bo to może słono kosztować, o czym informuje Izabela Woźniak. 25 minut po 16. Pani Hanno, dzień dobry, co dobrego? Dzień dobry, chciałam tylko powiedzieć, że jest takie przysłowie: idzie lucy, szykuj buty, i że zima się jeszcze nie skończyła i nie wiadomo, co jeszcze może przygotować. A ja słyszałem, że to przysłowie troszkę inaczej brzmi. Idzie ciepły luty, zdejmij ciepłe buty. To nie tak było? To inaczej nie. Właśnie było. Aha. U nas na przykład teraz świeci słoneczko, a jest zimno jak w diabli, i mój tato powiedział, że może jeszcze śnieg spaść, dlatego jeszcze nie wyjmuję karmnika. Rozumiem. Tata może mieć rację. O pogodzie na jutro, na niedzielę, za kilka minut. To Supertramp. Pan Paweł do mnie napisał, a słyszał pan o złodziejach samochodów z Tarnowa, którzy mszcząc się na policjantach za złapanie uszkodzili kilka samochodów? Słyszałem. Śledziłem tę historię. Pan Paweł przypomina, że w dziupli, w której rozbierali samochody, zamontowali monitoring. Zapomnieli go wyłączyć w momencie ich rozbiórki. Nawet pomyślałem, panie Pawle, że warto pomyśleć o nagrodzie, bo istnieje nagroda Darwina. Jak pamiętamy, dotyczy gustownych samobójstw. Może coś per analogia także przyznawać za napady. 7 trójek na początku, 22. Panie Macieju, witam pana, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Kilka słów chciałem powiedzieć na temat wycinki drzew. Otóż moja firma, firma, w której pracuję, swego czasu posiadała działkę w centrum miasta, w dość w takiej atrakcyjnej lokalizacji. I chcieliśmy tą działkę zagospodarować, ale no tam było sporo drzew do wycięcia, więc złożony został wniosek do Urzędu Miasta. No i urząd wyliczył nam opłatę za wycinkę. Ile wyszło? Z tego, co pamiętam, to było prawie 400 tysięcy złotych, więc to taka kwota przytłaczająca. Nie zdecydowaliśmy się na to, no ale traf chciał, że później ta działka w wyniku zamiany trafiła do miasta i miasto no, w bardzo szybki sposób tych drzew się pozbyło. Chyba jedyny wniosek, jaki z tego płynie, no to taki, że tutaj tak naprawdę chodzi o pieniądze, prawda, a niekoniecznie zawsze o ochronę przyrody. Pozdrawiam pana, panie Macieju. 7 trójek na początku, 22. 16.30, czas na skrót. Jolanta Pawlak. Wizyta szefa MON-u w Toruniu nie była prywatna. Resort obrony odpiera zarzuty posłów Platformy, informuje, że minister Macierewicz wygłosił tam wykład, a MON rozważa złożenie doniesienia o przestępstwie świadomego wprowadzania w błąd organów ścigania przez posłów PO. Platforma złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z wypadkiem z udziałem szefa MON-u, do którego doszło w środę pod Toruniem. Zdaniem posłów prokuratura powinna sprawdzić, czy minister Macierewicz nie przekroczył uprawnień, wykorzystując zdaniem polityków kompetencje i nakłaniając kierowcę do przekroczenia przepisów tylko dlatego, że tu cytat, ministrowi spieszyło się na uroczystości związane z wręczeniem nagrody dla prezesa PiS. Okolicznościami wypadku zajmuje się prokuratura i żandarmeria wojskowa. Niemiecki Bundestag oddał hołd ofiarom zbrodni nazistowskich. W tym roku szczególny nacisk położono na uczczenie ofiar programu hitlerowskiej eutanazji. Przewodniczący Izby Norbert Lammert zwraca uwagę, że program był wstępem do Holokaustu. Ostro skrytykował niemieckich lekarzy, którzy brali udział. Narodowo-socjalistyczna eutanazja zdegenerowała przysięgę Hipokratesa, bo morderstwa obłudnie uzasadniano służbą ogółowi, w tym dobru samych pacjentów. W rzeczywistości lekarze stali się katami. W czasie II wojny światowej w Niemczech i na terenach okupowanych zgładzono według różnych szacunków od 200 do 300 tysięcy osób, które z powodu chorób uznano za niewarte życia. Rak szyjki macicy rozwija się bezobjawowo, dlatego lekarze apelują o robienie cytologii. Badanie powinny wykonywać wszystkie kobiety, które rozpoczęły życie seksualne. Rozwój raka szyjki macicy jest związany z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. To właśnie te kilkanaście wirusów odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy i za znaczną część zachorowań na raka sromu. Od poniedziałku do piątku w Szpitalu Klinicznym przy Karowej w Warszawie będzie można wykonać cytologię bez kolejki. To był skrót informacji, pełny serwis o 17. W dzień zachmurzenie małe to jutro, na wschodzie umiarkowane. Miejscami będzie duże i tam lokalnie możliwy marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. Na krańcach wschodnich miejscami słabe opady śniegu, a rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność. Temperatura jutro maksymalna przeważnie od 0 do 2. Lokalnie na Dolnym Śląsku oraz w partiach szczytowych Beskidów 4 stopnie na plusie. A wiatry słabe, umiarkowane, południowo-wschodni i południowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 1899. Samsung Galaxy J7 za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało nam do 17. Za kilka minut wrócimy jeszcze raz do naszej akcji Święta bez granic, do piątkowych licytacji. To John Lee Hooker. Scotch and one bill, one bourbon, one scotch and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. One bourbon, one scotch. And one bill. And then I sit there getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time I looked on the wall at the old clock on the wall. By that time it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender, said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there getting high, stoned, knocked out. And by that time I looked on the wall at the old clock again. And by that time was a 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon. To John Lee Hooker. Święta bez granic 2016. W tym roku działo się, proszę Państwa, sporo. No i wynik dzięki Państwa pomocy jest po prostu imponujący. Bardzo za to dziękujemy, a że miło wspominamy ten czas, postanowiliśmy go sobie po prostu przypomnieć. Pan to kto, przepraszam? Ja jestem, proszę Pana, ja jestem rzecznik interesu. Był taki umięśniony pan. Dyskobol. Znany, lubiany, redakcyjny kulturysta. Kształtem przypomina trochę taką dobrze rozkraczoną żabę. Człowiek o najlepszym, bez wątpienia, bezdyskusyjnie, tricepsie w całym redakcji. Gdyby nie ten strój, to bym pomyślał, że Anita Włodarczyk. Mianowicie Piotr Baron. Ścigamy się. Pierwszy nie wie, że jest pierwszy, a drugi nie wie, że jest drugi. Jest na wyższej pozycji. Taki bardziej obły teraz. Można powiedzieć, że obła. Ja bym bardziej dopatrywał się w tym samochodzie pewnych elementów budowy ciała ludzkiego. Jest to słynny łeb. W naszej rodzinie Hania miała również ogonek z włóczki. Cieszę się, że możemy podzielić się z Państwem tym łbem. On jest dla nas bardzo cenny. Jak pan robi duże oczy? Jest to prawdziwa, ręczna robota. Tata nie pisał zbyt dużo ręcznie. Radość pisania Wisława Szymborska. To jest czarny notes z gumką. No inaczej tego nie mogę określić. Moje dziecko jest po prostu białym koniem. Okazało się, że nie, że to jakiś pingwin w takiej czapce mikołajkowej. Jest to łagodny barankowy w ogóle taki. A słodka jest. To błakaczka. Ja w imię zaraz weszła. Co pan się tak denerwuje? Czasami na siebie krzyczymy. W granicach szeptu się poruszamy. Jesteśmy grzeczni, jesteśmy tutaj w nastroju bożonarodzeniowym. Jesteśmy dobrzy, kochający, tacy... Aż trudno uwierzyć. Tak jak nasi słuchacze. Pan Robert jest postrachem wszystkich finalistów. Słucham, trójka. Halo, halo. Troszkę już sprawdź. Który? Urbaniaka sprawdź, oni podnoszą. Urbaniak 5. 333 oczywiście dołożę. To dorzucam do 20 tysięcy równo. Mhm. Nasze szuszu, tak jest. To wie pan co, pan to sprawdzi, a ja może... No ja właśnie latać nie będę. Jadę, ale wolałbym lecieć. To ja panu w odpowiedzi włączę swój sweterek. Widzi pan? Jak miga? Panie Jarosławie, no to w tej sytuacji, no nie wiem. Nie wiem, co radzić. Gratulujemy panu Jackowi. Przepraszam, bo muszę sięgnąć po młotek, dobrze? Nie będzie mnie raptem 15 minut, ale wrócę, dobrze? Myślałem, że się nie doczekam. Dlaczego? Że o 19 mnie pan wywoła. To prawda, żona mi uległa i zgodziła się na ubranie jej. Ja pilnuję, proszę pana, interes. A nie może pan trochę pomilczeć? Mogę, proszę pana, bo milczenie jest złotem, a rzut, proszę pana, jest młotem. Przymrużeniem oka, raczej ucha, nasze licytacje śledziła Anna Rokicińska, a za chwilę goście z Fundacji Świętego Mikołaja. Porozmawiamy o tym, co się udało. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game? Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud, collective sigh, they're making music to watch girls by. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la. To Andy Williams za 16, prawie 17. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Partnerem akcji Święta Bez Granic jest Krajowa Spółka Cukrowa SA, producent marki Polski Cukier. Partnerom jak zwykle bardzo, bardzo dziękujemy. A w studiu goście z Fundacji Świętego Mikołaja, pani Anna Paciorek, witam. Dzień dobry. I pani Izabela Stawicka, dzień, dzień dobry. Rekordowe zbiórka, sprawy mają się tak, bo jeszcze się nie chwaliliśmy, mianowicie za sprawą samych licytacji 608 tysięcy 52 zł. Dzięki państwa SMS-om 373 tysiące 992 zł. Dodatkowe darowizny na konto fundacji to ponad 20 tysięcy. No i plus dochód ze sprzedaży płyty. Tegorocznej płyty Święta Bez Granic 58 344 zł. W sumie to wszystko, te informacje na naszej stronie internetowej. W sumie milion, proszę państwa, 60 486 złotych 48 groszy. Rekordowa to zbiórka, takiego budżetu do dyspozycji to fundacja chyba nie miała nigdy. No, bywało, że przy rodzinnych domach dziecka bywały takie kwoty, ale zbliżone. Chyba nie aż takie, było to już dawno temu. A na stypendia, no to rzeczywiście jest to ogromna suma pieniędzy i zaczynamy już te pieniądze wydawać. Mamy już pierwszych stypendystów, pierwszych 15 osób, które od lutego zaczną otrzymywać stypendia. Są to dzieci z wielu miejscowości w Polsce. Mamy stypendystów z Batorowa, z Brodnicy. Ale za sprawą tych no niemałych pieniędzy zapewne ta liczba tych stypendystów będzie po prostu większa, prawda? Oczywiście, tak. To, co teraz, no to nad czym teraz pracujemy, to szukamy szkół, które by chciały też dołączyć do naszego programu. Zapraszamy serdecznie wszystkich pedagogów szkolnych, dyrektorów, którzy by mieli ochotę i siłę, i żeby po prostu dołączyć do programu i też pomóc swoim uczniom. A przypomnijmy zatem, kogo fundacja obejmuje taką pomocą? Obejmujemy pomocą uczniów ze szkół podstawowych, od klas, tych późniejszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są to dzieci zdolne, zaangażowane społecznie i z niezamożnych rodzin. Czasem stypendium nie jest wysokie, bo to o tym rozmawialiśmy przy okazji naszych piątkowych spotkań, piątkowych licytacji. Choć trafia do takich dzieci, to stypendium, ta pomoc do takich rodzin, dla których na przykład 20 zł też jest problemem, prawda? Tak. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że to, co się w tym roku, w 2016 udało zrobić, to tak naprawdę to wszystko było możliwe tylko dzięki panu i tej licytacji, dzięki trójce, ale przede wszystkim dzięki słuchaczom, bo to, co się wydarzyło, tak, to była prawdziwa magia. To największe brawa tam się należą, to prawda, bo my bijemy czasami światłem takim odbitym. To przede wszystkim zasługa słuchaczy. Tych, którzy chcą wpłacać, chcą kupić płytę, chcą wreszcie brać udział w licytacjach. Tak, to były naprawdę tysiące SMS-ów i to one złożyły się na tą ostateczną kwotę. Mhm. I oczywiście te pieniądze są dla nas niezwykle ważne, bo te pieniądze to równa się pomoc dla dzieci i stypendia dla dzieci, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, że po raz kolejny słuchacze trójki pokazali, jak są solidarni, jak chcą pomagać, jakie mają otwarte serca. Ja dzisiaj dzwoniłam do tych osób, które wylicytowały przedmioty, rozmawialiśmy. Mhm. I to, co słyszałam wiele razy podczas tych rozmów, to było to, że żaden przedmiot w zasadzie, który wylicytowali, to był tylko taki przyczynek, a oni chcieli pomóc i chcieli wpłacić pieniądze. Jeden pan mi powiedział coś, co mnie bardzo poruszyło, że on jest bardzo szczęśliwy i bardzo wdzięczny losowi za to, że może to zrobić, że może wziąć udział w takiej licytacji. No i mam nadzieję, że ta energia dobra trafi do tych potrzebujących dzieci, zdolnych dzieci poprzez stypendia Świętego Mikołaja. I chcę powiedzieć dzisiaj słuchaczom trójki, możecie być państwo z siebie dumni i my jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Ja co roku jestem, przyznam, zaskoczony hojnością słuchaczy, a w tym roku cel był wyjątkowy, bo to nie była taka łatwa zbiórka, akcja, ponieważ no, łatwo można wskazać takie bardziej oczywiste cele, bądź takie cele, które bardziej skłaniają, prawda? A tymczasem idea tych stypendiów przekonała i trafiła do słuchaczy. To jest fantastyczne. To prawda, bo to jest tak, że my chcemy pomóc tym, którzy potrafią sobie pomóc, czyli współpracujemy z takimi szkołami, które są chętne, żeby wziąć odpowiedzialność za swoich uczniów i żeby organizować cały ten program u siebie w szkole, bo to na szkołach spoczywa duży ciężar organizacyjny, bo to szkoły tych uczniów znajdują, decydują, kto ostatecznie otrzyma stypendium, a my jakby pomnażamy te stypendia, tak? Mhm. Czyli to, co szkoła pozyska u siebie na swoim terenie, my mogę to już chyba powiedzieć, potrajamy. Mhm. Dzięki trójce będziemy mogli po prostu potroić te kwoty. Zakładamy, że to jest coś, ta idea tego programu jest taka, że nawet jak kiedyś nas zabraknie, no to ta tradycja po prostu pozostanie. W poprzednich latach zdarzało się, że fundacji brakowało po prostu pieniędzy, że musieliście odmawiać takich stypendiów, ograniczać pomoc? To jest tak, że to takie komitety szkolne, szkolni koordynatorzy przeprowadzają ostateczną rekrutację i rzeczywiście dzieci, które są pod tak zwaną kreską, czyli dla których nie starcza środków, nadal jest bardzo dużo. Więc mamy nadzieję, że dzięki temu potrojeniu tych stypendiów, tych środków wystarczy na stypendia i marzymy o tym, to jest jest nasze marzenie i mamy nadzieję, że w tym roku właśnie tak będzie. Bardzo w takim razie tych realizacji tego marzenia, bo bardzo piękne, bardzo życzę. Wiem, że panie przygotowały jakiś dyplom specjalny dla słuchaczy? Tak, chciałyśmy podziękować właśnie państwu w taki szczególny sposób i mamy taki piękny dyplom ze Świętym Mikołajem z dziećmi, który zostawimy tutaj w Trójce, no bo wydaje nam się, że to jest najlepsze miejsce, gdzie chcemy państwu podziękować, więc każdy z państwa, który wysłał SMS-a, który brał udział w licytacjach, który wpłacił darowiznę, może czuć się adresatem tych podziękowań i tego dyplomu, bo bez państwa nic by się nie udało i to dzięki państwu możemy pomagać i będziemy mogli fundować te stypendia. Bardzo dziękuję. Joanna Paciorek, Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. 9 minut do 17. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Partnerem akcji Święta bez granic jest Krajowa Spółka Cukrowa SA, producent marki Polski Cukier. A raz jeszcze powtórzmy, bo warto zapamiętać. Święta bez granic, trójkowa akcja i ostateczny, proszę państwa, wynik dzięki państwa pomocy. 1 060 486 zł 48 groszy. Kłania my się państwu. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me, panie Sebastianie, witam pana, halo. Witam. Dzień dobry. Panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Tak, tak, słucham pana. Mam taki pomysł, tak. Mam taki pomysł, słuchając audycji, słuchając pani z fundacji, aby ten dyplom, który panie przyniosły do Trójki, udostępnić słuchaczom, żeby mogli sobie taki dyplom wydrukować i się nim też cieszyć. O, to jest ciekawy bardzo pomysł, panie Sebastianie. Zapytam, czy możliwy do szybkiej realizacji, ale bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i całą redakcję. Pozdrawiam pana. Round the bend, my huckleberry friend, Moon River. To Frank Sinatra. Zgierz, proszę państwa, jest pierwszym miastem w Polsce, które kupiło tak zwane odstraszacze dzików. To są dwa preparaty zapachowe, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Straży Miejskiej. Problem dzików w Zgierzu jest spory. Miesięcznie w tej sprawie zgłasza się nawet kilkunastu mieszkańców, mówi komendant Zgierskiej Straży Miejskiej Dariusz Berezewski. Wchodzimy teraz do magazynu Straży Miejskiej w Zgierzu. Mamy tutaj zdeponowane pewnego rodzaju środki chemiczne. Zapraszam. Skrzynia. Zdeponowane. Porcje. To takie granulki są. Tak, to są akurat, jest jeden środek chemiczny. Jest w formie granulek. No to normalnie. Tutaj nawet czuć, tak, że ten zapach. W środku mamy dwie ulotki. Oczywiście jedna jest ulotka informacyjna dla mieszkańca. Można wysypać na przykład gdzieś w pobliżu bramy, ogrodzenia posesji, tam gdzie te dziki podchodzą. Granulat jest o tyle dobry, że bez względu na warunki, czyli właśnie na zmieniające się warunki atmosferyczne, on wydziela różne zapachy. Preparat działa do 6 tygodni. Grażyna Trocińska, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W ubiegłym roku wydaliśmy dokładnie kwotę 2879 zł na te zapachowe odstraszacze dla dzikich zwierząt. A dzwonią mieszkańcy do was, do wydziału, że są dziki, że mają problem? Zgłaszają się sytuacje, może nie są aż tak bardzo nagminne, no niemniej jednak nie można powiedzieć, że mieszkańcy nie zgłaszają. Tak, są takie sytuacje zgłaszane. Dziki? Jeszcze jak wychodzą, pod dom i podchodzą, proszę pana. A dużo ich jest? No pewnie, że wychodzą, całe wychodzą. Tam jest wszystko skopane przy mnie tam. A wie pani, że tutaj Straż Miejska zakupiła Urząd Miasta takie specjalne środki do odstraszania i może pani za darmo dostać taki środek? No to dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, zgłoszę się tam. Tutaj jak wieczorem wychodzę z psami, no to raz na 5 spacerów wyłażę na ulicę. Tam przy cmentarzu też parę razy było, ale teraz założyli tam sprężynę i podobno właziły na cmentarz. Od tamtej bramki, od strony lasu. I pod śmietnik podchodzą często, bo tam ludzie wyrzucają jedzenie, to one podłażą skurczybyki i wyjadają tam chleb, widziałem. Tutaj mamy bardzo ciekawy drugi środek. To jest typowa rurka PCV. Długości 1 metra. Przede wszystkim działa dużo dłużej. Nawet do pół roku. Drugą zaletą jest to, że obejmuje dużo większą powierzchnię. Bardzo prosty w użyciu, oczywiście także środek jest bezpieczny dla ludzi, charakterystyczny lejek, tak, który tu umieszczamy. Jak pochodnia. Tak, dokładnie jak pochodnia wygląda. Mamy specjalny buteleczkę, mamy knot. Odkręcamy, wkładamy ten knot oczywiście w tym momencie, tak jak na przykład w zapachach samochodowych czy używanych w domu, zaczyna wydobywać się zapach. I tutaj on jest odporny na warunki atmosferyczne, dlatego że po włożeniu... Ma daszek taki. Tak, możemy zakryć tą... Jak tu tory, co mi do tego to tam chodziły, a 3 sztuki były może no po ile? 60, może kilo, może takie. Ty wie pan, tu te chęchy, co są, to są w tych chęchach, to są. Grano to ludzie się boją, no. Kiedyś rozmawiałam z sąsiadem, to po prostu zaczęły przylatywać przed nosem i wrócił się z powrotem w innym kierunku. Zaczął iść do pracy, bo się wystraszył, no. Ten środek oczywiście wydajemy za darmo. Możemy wydać różnym urzędom i instytucjom. Można go stosować nawet na terenie obiektów oświatowych. Tych pakietów w tej chwili mamy do dyspozycji 160 po 80 sztuk z każdego typu. Stanisławski Przemysław, prezydent miasta Zgierza. Ponieważ ten zakup był dokonany jeszcze z zeszłorocznego budżetu, w tej chwili rozpoczynamy nowy rok budżetowy, w związku z czym jeżeli rzeczywiście środek będzie na tyle się sprawdzał, będzie potrzebny wśród mieszkańców, jesteśmy w stanie wygospodarować kolejne pieniądze na to, żeby taki zakup dokonać, aby po to właśnie, żeby ludziom pomagać, a to najważniejsze. Dzikom przyjrzał się Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Jeden z panów, słyszałem, użył takiego słowa chęchy. Ja słyszałem o chęchach. Chęchy to są takie, jak państwo wiedzą zapewne dobrze, takie ciućmy wodne. Ale chęchy? Ciekawa sprawa. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Co tu? Technologia tak ma.